کزنه وم تصویرون تا می ګورا در تپاتی یادګرون تا می ګورا کزنه وم تصویرون تا می ګورا در تپاتی یادګرون تا می ګورا ز شهید دین پسر یا ملها دا شګور زارت زخمونو تا می ګورا ز شهید دین پسر یا ملها دا شګور زارت زخمونو تا می ګورا دی پرتا دا مدرسې په المری کې گرد وحالی کتابونو تا می ګورا دی پرتا دا مدرسې په المری کې گرد وحالی کتابونو تا می ګورا کزنا وم تصویرونو تا می ګورا در تپاتی یادګرونو تا می ګورا کزنا وم تصویرونو تا می ګورا در تپاتی یادګرونو تا می ګورا د سنگر پاستړیو لارو کی دلبرا کزنا وم وپلونو تا می ګورا د سنگر پاستړیو لارو کی دلبرا کزنا وم وپلونو تا می ګورا در لګالی می قبول کړه پمینا پک غاز لیک سلامونو تا می ګورا در لګالی می قبول کړه پمینا پک غاز لیک سلامونو تا می ګورا کزنا وم تصویرونو تا می ګورا در تپاتی یادګرونو تا می ګورا کزنا وم تصویرونو تا می ګورا در تپاتی یادګرونو تا می ګورا دیدن کېږي د خاورو بندیوان یم د مزار سپین بیرغونو تا می ګورا دیدن کېږي د خاورو بندیوان یم د مزار سپین بیرغونو تا می ګورا در نظم غزلی په دیور باندې پس کرواتو لیک شعرونو تا می ګورا در نظم غزلی په دیور باندې پس کرواتو لیک شعرونو تا می ګورا کزنا وم تصویرونو تا می ګورا در تپاتی یادګرونو تا می ګورا کزنا وم تصویرونو تا می ګورا در تپاتی یادګرونو تا می ګورا.